राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा, विक्रम संवत 2060, तदनुसार 13 जुलाई 2003, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम ईश्वरांश जीव अविनाशी, मैं परमाकांश हूँ, शरीर नहीं, शरीर तो प्रकृति का है, मैं ईश्वरांश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ईश्वरांश हूँ। जिस ईश्वर से सब संसार व्याप्त है, जो सबका पालन करते हैं, छोटे से छोटे जंतु, बड़े से बड़े ब्रह्मा तक सबका पालन करने वाले हूँ। मंदो जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर जंतलो भरता, मैं जिसकी प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा के मान से ये याद रखो सब भाई बहन, हम परमात्मा के अंश से साक्षात परमात्मा के केवल अंश नहीं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं, हम प्यारे पुत्र हैं, प्यारी पुत्री हैं, प्यारे पुत्र प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और उन मन में सब काम है, वो ही हमारे हैं, वो ही हमारे असली, ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है संसार और शरीर, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति से उत्पन्न है, इनमें चाहे ब्रह्मांड हो जाए, अनेक ब्रह्मांड हो जाए, एक एक ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, अपने ब्रह्मांड में दूसरा ब्रह्मांड हो, दूसरा सूर्य और दूसरा तारा, चंद्रमा, ऐसे अनेक ब्रह्मांड में हमारी चीज तिरती नहीं है, कोई चीज नहीं हमारी, सब भगवान की प्रकृति है, सब है, बंध नहीं है, क्यों भगवान ही अपरा प्रकृति है, प्रकृति चाहे परा हो चाहे अपरा हो, पूजनीय है, इनमें संदेह नहीं है, परंतु अपनी कोई चीज नहीं, अपना तो वो जो मालिक है वो है, भगवान वो अपना है, मेरे तो केवल है, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो केवल गोपाल, दूसरा तो कोई, मेरे तो भगवान है, तो मेरा है, वो मेरा अपना है, उसके वास्ते हम काम कर रहे हैं। ये 5 बातें हैं ना, परमात्मा के दरबार में रहता हूँ और परमात्मा का ही काम करता हूँ, और परमात्मा का ही प्रसाद पाता हूँ, और परमात्मा के प्रसाद से ही परमात्मा के जनों की सेवा करता हूँ, और केवल मैं भगवान के भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के जनता का पालन करता हूँ, माता पिता भाई भी स्त्री पुत्र परिवार जो अपना है, और मेरे कोई काम नहीं है, और हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि साथ चलेंगे नहीं, प्राणी और पदार्थ ये साथ चलेंगे नहीं, कोई माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी मित्र कोई साथ रहेगा नहीं, और पदार्थ कुछ भी चलना नहीं है, चीज वस्तु रुपए पैसे मकान दलील जमीन पहले पदार्थ हमारे साथ चले गए नहीं, हमारे साथ है नहीं, अभी ये बदल रहे हैं सभी, यहाँ आप हम बैठे ना, यहाँ जंगल था, हमारे देखा हुआ है जंगल था। अब जंगल छोड़ कर बंद कर दिया, अरे पेड़ लगा दिए, आम गए जो इतने बड़े हो गए। तो ये बदलता है तभी, अरे मैं होगा, हम वही है, शरीर देखो तो हमारा ही बदल गया। शरीर और संसार किसी का साथ नहीं रहता, जैसे अपने बचपन में अनुभव नहीं रहता, जमाने भी अनुभव नहीं रहते, वृद्धावस्था भी अनुभव नहीं रहती, धनवत्ता भी अनुभव नहीं रहती, निर्धनता भी अनुभव नहीं रहती, मान भी हरदम नहीं रहता, अपमान भी हरदम नहीं रहता, यश प्रतिष्ठा आदर पहले साथ नहीं रहता, पहले उनका मान ज्यादा होता है, ये सब बदलता है, सब शरीर और संसार बदलता है, ये हमारा नहीं। इससे हमारा संबंध नहीं है, हमारा तो भगवान है केवल, और वो याद करते हैं, उसका काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। सब भाइयों को, सब बहनों को, भोजन करते हैं ना, भोजन की प्रसन्नता के लिए, बच्चे को भोजन करा करे माँ राजी होती, ऐसे हमारे भोजन करने से भगवान राजी होते, उनके राजी के लिए भोजन करते हैं, राजी के लिए जल पीते हैं, राजी के लिए बैठते हैं, राजी के लिए जाते हैं, राजी के लिए आते हैं, राजी और राजी के लिए सोते हैं। अगर ये लगा दो साथ में तो भक्ति सत्य हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। थोड़ा कृपा करो, भगवान ने करता हूँ, भगवान ने काम करता हूँ, खाना पीना सब सब भगवान काम करते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, यानी भगवान के प्रसाद पाते हैं, कमाते करते जो भगवान की चीज है, और मार बाप भाई बंधु भौजन भतीजा स्त्री पुत्र परिवार सब ये भगवान का है, उनकी सेवा करते हैं। हमारे लड़ाई से नहीं कुछ नहीं, शरीर से लड़ाई कुछ नहीं, सेवा करनी, सेवा सोर शरीर की सेवा, सोर शरीर का जो चिंतन भगवान का, कान शरीर का एकाग्रता, वो भी कान शरीर के एकाग्रता समाधि सब कान शरीर के, हमारे अंदर कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान से। तो शरीर और संसार है, ये हमारे साथ की चीजें नहीं है, शरीर और संसार, प्राणी और पदार्थ हमारे साथ नहीं, हमारा है नहीं, ये यही रहेगा। यहां से इसमें प्रमाण खास हमारा नहीं है, इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि यहां जब आए तो क्या साथ में लाए थे, माँ बाप को नए लाए थे, धन लाए थे, कुछ पदार्थ लाए थे, रुपये पैसे लाए थे, आए तो कुछ नहीं लाए, कपड़ा ही नहीं था, नंगे थे, और जमे तो सिर्फ यहीं पड़े रहेगा। लाना है और ले जाने दो, अपने चीज को साथ लाता है और अपनी चीज को ले जाता है, तो लाते लाए कुछ नहीं है, ले जा कुछ नहीं सकते, तो हमारे क्या हुआ, हमारी चीज कैसे हुई? दो बात याद रखो, ये कि साथ में कुछ चीज लाए नहीं और जाएंगे तब कुछ चीज ले जाएंगे नहीं, तो यहाँ की हुई, यहाँ का परिवर्तन भी हम कर सकते नहीं, कम से कम शरीर का भी विचार करें तो काला थोड़ा गोरा कर लेगा, आती बात नहीं, कर लेते हैं, कर लेते नहीं कर लेते, पर ये कोई मतलब नहीं है, एक गुलाब ज्योति क्या काला रंग क्या क्या हुआ सुंदर हो जाए सुंदर क्या हुआ अपना तो है नहीं अपने तो छोड़ना है मिल गया है छूटेगा इस वास्ते हमारी कोई पंचायती नहीं है अपने सब बातों से निश्चिंत निर्भय निशोक निशंकचार और दम और साथ में आए हैं तो भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकार दिया है बल दिया है योग्यता दी है और स्वतंत्रता दी है दी है क्यों कोई किसी काम में लगाता है तो सामान भी देता है तो अपना कल्याण करने का ये चार दी है सबको दी है सबको प्राणी मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता है आप ये बात ध्यान से नहीं हो विशेष ध्यान रहेंगे आप हम सब के सब धन में स्वतंत्र नहीं है जमीन जायदाद घर आदि से स्वतंत्र नहीं है पर हमने कल्याण करने में हम सब स्वतंत्र हैं चाहे धनी हो चाहे गरीब हो चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो अपना कल्याण करने में बस भगवान समझना इसमें हम सब सब स्वतंत्र है इसमें पराधीन नहीं है पराधीन नहीं है इसे सब स्वतंत्र है और इसमें बल भी है हमारे जो बल आता है बल भी मन में है हम निर्बल से निर्बल है तो भगवान का पड़े पड़े ही भजन करें पड़े पड़े याद करें हमारे में जितना बल है उतना लगा दे भगवान में योग्यता है वह योग्यता दुनिया के हित के लिए है ये दुनिया के हित के लिए है अपन से लिए ये बात एक ध्यान देनी है साधक मात्र के लिए भोग भोगना ऐसा आदमी करना ये काम नहीं है खेत में जाते हैं तो बहुत ज्यादा आराम करते हैं खेत में बहुत आराम कर जाते हैं काम करना है तो कमाना है यहाँ भोग भोगना नहीं है आराम नहीं लेना है ये बड़ा नहीं भगवान का काम करना है राम भगवान है उसी से लॉन्ग शर्म लेना है अपने काम करना है और योग्यता हमारी है सब संसार की सेवा के लिए योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते थे बल से भगवान नहीं मिलते और भगवान ने मिलेंगे सब स्वतंत्र है बालक में बल नहीं होता तो बालक में बाला नाम रोदनम बलम बड़ी भारी ताकत है उन्होंने सब घर वालों को दे दो कर रहे बड़े ताकत है या रोने की बड़े होता है पर मेरे रोने में जी ताकत है सब पक्ष करे पड़ेगा सास ससुर देवर जेठर इधर माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी ये बात होता है काम कुछ करता नहीं कुछ भी काम नहीं करता खोटी और करता है पर रोना रोना बढ़ता है जो सबको नचा ले जाते हो चोर आता हो तो भाग जाएगा बाल रोता है जग जाएगा अभी कितने बलवान है जोर रोने का बाहर बता पक्षी ने मरमा का सम पक्षी से टूट दिया ऐसे सब चीज योग्यता भी और अधिकार भी सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी कमजोर है जोरवान है धनवान हो निर्धन हो सब योग्य परमात्मा के सामने अयोग्य नहीं है इसी दिशा में वो है भगवान का सबके लिए खुले भगवान, धन खुला नहीं है, भोग खुले नहीं है, चाहते रहते हैं मिलते नहीं, भगवान सबके लिए खुले। रात में दिन में सुबह शाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, याद करो भगवान को, इसमें सब स्वतंत्र है, सब अधिकारी है। मनुष्य मनुष्य मात्र अधिकारी है। बड़े बड़े खराबा बन गए हैं परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी है। एक कल बात सुनी, अपने कोई घटना सुनते ना उसे अर्थ लेना चाहिए। हवाई जहाज गिर गया जिसमें कितने आदमी थे, 116 ऊपर आदमी थे, सब मर गया, एक बच्चा बच गया। हमारे आदि बात नहीं है, जो रहना है वो रहेगा ही, मरना है वो मरेगा ही। हवाई जहाज पड़ गए हो सारा संसार अगर जिसे एक बार बसे तो हम हमारे बल से नहीं जीते, नहीं तो मरना कौन ज्यादा था। सब कुछ यार एक जी गया वो आश्चर्य की बात है। तो दिलाने वाला है परमात्मा है, सबके रक्षा करते, सबकी सब समय में हरदम। जैसे माँ रक्षा बच्चे की करती है, माँ से भी विशेष सबकी माँ है वो। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह माँ का नाम ले पहले, तुम्हें माता तुम्हें, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तो उसका भजन नहीं करना। अरे माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, विद्या है, सब भगवान की। ये भगवान नहीं मान लो तो जैसे ही नहीं साथ तो जा सकते नहीं, रहते हुए भी धनी रह जाओ हाथ की बात नहीं है। कई आदमी कहते हैं क्या करें, आजकल धन तक कोई नहीं है, पैदा नहीं है, क्या करें। भैया वही हमारे पास, हम ना जानते हैं ना पैदा है, भगवान को याद करो। वे कहते हैं परंतु भूखे उड़ते हैं, दाएश होते हैं, उठते तो भूखे, सोते थे तो ये प्रबंध है। जिनके पैदा नहीं है आज गुरु में, उनको भी मिलता है। तो मैं हमारे में है तो भगवान के, हमारे भगवान हमारे हैं, सदा रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। भगवान को हमारे छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं, छोड़ते नहीं, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे छोड़ सकते नहीं। ऐसा संसार रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। गलती यही है, हम संसार रोकना चाहते हैं, ये भूल है। संसार और शरीर नहीं रहेगा, संसार और शरीर ये नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं। दिन दिन उम्र कम रही, छिन छिन में उम्र कम रही है, जाने का दिन नजदीक आ रहा है। 100 वर्षों की उम्र है तो 10 वर्ष का हुआ तो 90 वर्ष गया। मन समझता है कि हम बड़े हो रहे हैं, माँ समझती है बेटा बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा नहीं छोटा हो रहा है। 90 वर्ष का होने वाला बालक हो, अब 5 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष है, 85 है, 85 दस वर्ष का हो गया तो श्री कृष्ण का दंडन करता है, कहने का समय नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कर्मा परमात्मा की प्राप्ति है, ये सबसे बढ़िया काम है, अवश्य काम है, जरूरी काम है। भगवान हमारे लिए, हम भगवान के भाइयों सज्जनों बहनों विचार करो, इनके समान कोई दूसरा काम नहीं है। इसमें सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र, सब सबल है, सब योग्य, सब अधिकारी है। कितनी बढ़िया बात है। यहाँ का समय रहने का बहुत सा बीत गया है, चला गया है, अब थोड़ा दिन रहना है। अब जितना समय भगवान में लगा दो, रात दिन, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आप में लगी हूँ, आपको कोई नहीं। बस हृदय से कर ये बात जाए, कोरी कहीं नहीं, सूखा कहना क्या हुआ, तरंतार आपके खूब दृढ़ता से भगवानों को कि आपके महाराज आपके चरणों में रहना चाहते हैं और हमारे कोई जरूरत नहीं। अरक्षितम रक्षति कौन, नहीं वरक्षितम एक कृत प्रयत्न क्रिय विनिशति, खूब प्रयत्न करेगा, घर घर में मर जाएगा, घर में ही मर जाएगा, जंगल में नहीं जा रहा। ऐसी बात, इसे भगवान है, सबकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे भगवान है, वो हमारे हैं। तो क्या मांगता है, क्या नहीं, आप कुछ मांगता मांगता है, खुद कुछ मांगता हूं, और ले क्या करें, आप है हमारे, खास भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारे के प्यारे हैं। बचना हो तो बच ही जाता है, मरना तो मर ही जाता है। कृत प्रयत्न पे गृह विनिश्चय थी, घर में प्रयत्न की रक्षा करो, संतान बताया रक्षा करो, घर पर लड़के जाना हो जाना ही पड़ेगा भाई। इस बात से जाने से पहले सबसे पहले ये काम कर लो, भक्त में दूसरा काम करेंगे, ये काम खास जिस काम के लाए हो आए हो, काम पहला काम, पहला काम ये भगवान में लग जाए बस। सब काम ठीक हो जाएगा। हम विचार करते हैं काम पूरा होगा, ठीक ठीक ठीक है, गरीब से गरीब का भी भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, जंगल में रहने में पशु पक्षी है, वन पालन होता है, उस जंगल में सिंह रहता है, उसी में हिरण रहता है, मौत आदि मारता है। इस वास्ते भजन में लग जाओ, ये मौका एक ही जगह है और तो मिल जाएगा, और संसार सुख सब जगह है। भजन का मौका इसी शरीर में है, ये शरीर कबू करी करुणा न दे ही, देते इस बिना हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा कर मानव से ही देते। इस वास्ते केवल परमात्मा के पीछे लग जाओ, उनमें भी सहायता करते हैं। सत्संग की बातें, गीता रामायण ग्रंथ, उनका परिचय हो गया, बातें सुन ले, बहुत अच्छा है। मन में एक सचोरी का अभ्यास, और अभ्यास नहीं है, भगवान मेरे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भगवान मेरे हैं, अभ्यास हमें तो बहुत बढ़िया लगी बात। हम लोगों को भीतर में अभ्यास ढूंढेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास बिना जड़ के होता ही नहीं। शरीर चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, उद्योग चाहिए, बल लगाना है, ये सब प्रतंत्र स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता मिलती है, जड़ी आदि नहीं है। शरीर के लिए चाहिए, अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, जल भी चाहिए, मकान भी चाहिए, और शरीर हम नहीं है तो हमारे क्या चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, सब जगह है। इस वास्ते जहां आप है वहां ही भगवान पूरे के पूरे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।